200 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na trwającym posiedzeniu rządu zapadnie decyzja o budowie zakładów produkujących amunicję. Przed kancelarią premiera były pielęgniarki, domagały się podwyżek i zachęt do pracy w ich zawodzie. Niemieccy politycy nie wierzą w przypadkową awarię. Przecięte kable na dnie morza nazywają elementem wojny hybrydowej. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd podejmie decyzję o budowie zakładów produkujących amunicję, zapowiedział premier Donald Tusk, przypominając, że wojna na Ukrainie wykazała brak przygotowania państw Unii i NATO, jeśli chodzi o zasoby. Przed posiedzeniem rządu premier podkreślał, że szybsza produkcja amunicji to element wzmacniania bezpieczeństwa. Dobre przygotowanie, czy to jest Tarcza Wschód, czy to są nasze polskie fabryki amunicji, dobrze przygotowana obrona cywilna, gigantyczne inwestycje w unowocześnienie polskiej armii. To wszystko ma służyć zapobieżeniu konfliktowi. Jeśli będziemy dobrze przygotowani, to Polska będzie bezpieczna, bo wojna do nas nie dotrze. Przyszłą budowę fabryki ma umożliwić ustawa przygotowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i MON. I jeszcze jedna ważna sprawa, którą zajmuje się rząd, składka zdrowotna dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zostanie obniżona. Zapowiedział to premier. Przed posiedzeniem nie mówił o liczbach. Dodał, że działanie to pozwoli uniknąć dramatu, który byłby konsekwencją tak zwanego Polskiego Ładu. Zmiana systemu wynagradzania to główny postulat pielęgniarek, które demonstrowały przed kancelarią premiera. Protestujące domagały się spotkania z Donaldem Tuskiem i rozmów o nowelizacji ustawy płacowej. Pielęgniarki podkreślają, że stawką jest przyszłość ich zawodu. Chcą przekonać premiera Donalda Tuska do obywatelskiego projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najważniejsze jest dla nas to, że w zawodzie pielęgniarki i położnej ważne jest i wykształcenie, i doświadczenie. I tego byśmy chciały w ustawie, żeby ta ustawa została poprawiona, żeby żadna z grup nie czuła się pokrzywdzona. Za tą samą pracę jeden dyrektor uznaje kwalifikacje, drugi nie uznaje. Pielęgniarek jest za mało, zdecydowanie za mało. Mamy pojedyncze dyżury. Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarek brakuje w 72% szpitali. Jest to starzejąca się grupa zawodowa. Przy obecnej tendencji w 2030 roku 60% pielęgniarek będzie emerytkami. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku może być wynikiem sabotażu, tak uważa niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Podczas unijnego spotkania szefów resortów obrony w Brukseli odniósł się do informacji o zerwaniu połączenia telekomunikacyjnego między Finlandią i Niemcami. Zdaniem Pistoriusa wszystko wskazuje na element wojny hybrydowej. Fińska i niemiecka ministry spraw zagranicznych we wspólnym stanowisku mówią o głębokim zaniepokojeniu i podejrzeniu działania z zewnątrz. Zdaniem Eliny Valtonen i Anneleny Baerbock przemawia za tym sytuacja w regionie, przede wszystkim rosyjska agresja na Ukrainie. O zerwaniu kabla między Helsinkami a Rostokiem poinformowała fińska państwowa firma Sinia. Ponad 1000 kilometrów telekomunikacyjnego przewodu biegnie po dnie Morza Bałtyckiego. Podobnie jak drugi kabel, o którego uszkodzeniu poinformowali Szwedzi. W tym przypadku chodzi o połączenie między wyspą Gotlandia a Litwą. Niemieckie media podkreślają, że w obu przypadkach chodzi z jednej strony o nowego członka NATO, a z drugiej o państwo unijne, również w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nancy Faeser, niemiecka ministra spraw wewnętrznych, zauważyła, że do uszkodzenia doszło na terenie szwedzkich wód i Niemcy na razie nie biorą udziału w wyjaśnianiu zdarzenia, ale zagrożenie jest traktowane bardzo, bardzo poważnie. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Piotr Baron znowu w tonacji Trójki. Za godzinę dziennikarz muzyczny powróci na naszą antenę po długiej przerwie spowodowanej kłopotami ze zdrowiem. O trudnych chwilach Piotr Baron opowiadał niedawno Michałowi Nogasiowi w audycji Ludzie. Co w tej sytuacji, która ci spotkała, było dla ciebie najtrudniejsze? Brak radia, brak walizeczki, brak płyt, ale ja myślę, że wszystko w życiu jest po coś. Ten brak możliwości normalnego funkcjonowania nauczył mnie pokory do życia. Piotr Baron poprowadzi wtorkową audycję wspólnie z Justyną Grabasz w tonacji Trójki od 15.05 do 16.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. Na południowym wschodzie miejscami bez opadów. Teraz na termometrach przeważnie od 2 do 6 stopni, na południu do 8. Autopromocja.

W dzisiejszej audycji zajmiemy się dezinformacją dotyczącą tematów zdrowia i medycyny, bo wokół nowotworów, chorób zakaźnych, szczepień, COVID-u, smogu i wpływu na nasze zdrowie jest mnóstwo uproszczeń, mitów i stereotypów. A my, jak bardzo jesteśmy odporni na medyczne fake newsy i dlaczego na przykład szczepienia są ich głównym tematem? News albo fake news. Renata Szewczak, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Witamy serdecznie. Wraz z nami profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dlaczego fake newsy dotyczące zdrowia są tak popularne? Ja myślę, że głównie za sprawą niejakiego Wakefielda, który postawił tezę i opublikował artykuł w znakomitym czasopiśmie, tezę, że szczepionka MMR, potrójna szczepionka odra, świnka, różyczka, wywołuje autyzm. Ten artykuł spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem rodziców, którzy stwierdzili, że ich dzieci mają autyzm. Otóż problem polega na tym, że szczepionka MMR jest podawana bezpośrednio po pierwszym roku życia, po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. To jest ta szczepionka skojarzona. To jest ta szczepionka skojarzona, odra, świnka, różyczka. Natomiast pierwsze objawy autyzmu rodzice zauważają najczęściej kilka miesięcy później. To jest sytuacja, w której dziecko przestaje utrzymywać kontakt wzrokowy z rodzicami, właściwie zaczyna żyć w swoim świecie, bawi się tylko samo, odcina się od zewnętrznego świata itd., itd. Zaniepokojeni rodzice idą do lekarza albo do psychologa, bo dziecko się zaczyna źle rozwijać, no i jest diagnoza autyzmu. Oczywiście zszokowani rodzice nie potrafią zrozumieć, co się stało, szukają przyczyny, co jest zupełnie naturalne. Ludzie zawsze chcą zrozumieć świat wokół siebie, chcą znaleźć przyczynę zdarzeń, zwłaszcza jeśli one są szokujące, niepokojące. Rozumowanie jest proste. Coś się musiało stać, coś ważnego w życiu dziecka. A Wakefield podpowiada im, tak, szczepionka MMR. No i w związku z tym nastąpiła moda na nieszczepienie dzieci tą szczepionką. I tu możemy mówić o początkach ruchu antyszczepionkowego na przykład i dlatego te szczepienia są głównym tematem fake news. Tak, może nawet nie o takich oficjalnych początkach, ale w każdym razie dynamiczny rozwój ruchu szczepionkowego jest właśnie związany z tym artykułem Wakefielda i jego reperkusjami. No właśnie, manipulacje, kłamstwa, wreszcie pobudzanie strachu i paniki to cel dezinformatorów, także tych medyczno-zdrowotnych. Na co dzień mierzy się z tym także profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii i szefowa pracowni epidemiologii chorób zwalczanych drogą szczepień w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, z którą rozmawiał Kuba Witkowski. Najczęstsze fake newsy, z którymi pani się spotyka, to co to jest? No najczęstsze ze względu na zakres też mojego działania związany jest ze szczepieniami. W związku z tym tutaj jest ogromna fala, ogromna lista, można powiedzieć, i fake newsów, nieprawdziwych informacji lub informacji, które mają charakter manipulacji, takiego częściowego mówienia prawdy, częściowego niemówienia prawdy, czyli krótko mówiąc, jedna głównie zdominowane jest przez informacje dotyczące szczepień. No właśnie, a ci dezinformatorzy jakie informacje kolportują? No, że szczepienia wcale nie są skuteczne, że mogą powodować zachorowania z różnego rodzaju powikłania, że nie działają, że nie szczepiąc się nasz układ odpornościowy powinien sobie poradzić z różnymi infekcjami, co oczywiście tutaj no, można powiedzieć, że częściowo tak, jakimś przeziębieniem może sobie poradzić, natomiast z poważnymi chorobami typu krztusiec, typu inne choroby układu oddechowego choćby, to już sobie na pewno nie poradzi. I dlatego właśnie ważne są szczepienia. Także tego rodzaju, że nie można podawać szczepionek kilku podczas jednej wizyty, że to osłabia nasz układ immunologiczny. Także no, to można wymieniać no, całą listę takich informacji, które nas na pewno wiele osób zniechęcają do tego, żeby tę najlepszą drogę profilaktyki, znaną przecież już od ponad 200 lat, no, w jakiś sposób zdeprecjonować i nie stosować. To, o czym pani mówi, stoi też w zgodzie z takim pokazywaniem szczepień w rzeczywistości czarno-białej. Natomiast ja sam jako ojciec wielokrotnie rozmawiałem z lekarzami, którzy dość często mówią, szczepienia są okej, są super. Natomiast w odniesieniu do własnych dzieci oni na przykład mówią, że ten kalendarz szczepień niekoniecznie uwzględnia chociażby kwestie rozwojowe dziecka, że na przykład szczepienie zaraz po urodzeniu być może nie jest wskazane. Być może warto by było to przesunąć na któryś tydzień nawet po urodzeniu. Zastanawiam się, jak mają podchodzić do tego osoby, które no, mają pewne wątpliwości, mają pewne pytania, ale nie chcą być utożsamiane z tak zwanymi foliarzami, płaskoziemcami czy antyszczepionkowcami. To jest bardzo istotna kwestia, którą pan redaktor poruszył. Zwłaszcza, że rzeczywiście mamy w tej chwili dostęp do bardzo różnych źródeł i szykując się z własnym dzieckiem do szczepienia, przeglądamy pewnie te źródła i dlatego też różnego rodzaju informacje do nas docierają. Ja myślę, że tutaj dotykamy kwestii informacji, przekazywania informacji, tych dobrych informacji prawdziwych, wiarygodnych. Więc ja myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wybierając się na wizytę szczepienną do naszego lekarza, zapytali, porozmawiali i próbowali wyjaśnić różnego rodzaju wątpliwości. Ja myślę, że tylko w ten sposób możemy przekonać się całkowicie i nie mieć żadnych wątpliwości, bo trzeba powiedzieć, że szczepienia oczywiście są dobre, zapobiegają zachorowaniom, ale również występują w niektórych przypadkach różne niepożądane odczyny poszczepienne i tego przede wszystkim rodzice się boją. I ja to w pełni i rozumiem, i akceptuję. Z perspektywy monitorowania szczepień mogę powiedzieć jednoznacznie, że 85%, 86% tak zwanych NOP-ów, które pojawiają się po szczepieniu, to są tak zwane NOP-y łagodne, które zwykle związane są z zaczerwienieniem, obrzękiem, bolesnością kończyny, czyli łapki najczęściej, czy nóżki, w którą otrzyma dziecko szczepionkę lub szczepionki. Może być gorączka, może być niepokój, dziecko może pokładać się, może przypominać infekcję, ale są to objawy krótkotrwałe i one mijają. Natomiast jeżeli one są, pamiętajmy o tym, że w każdym przypadku należy taką sytuację zgłosić lekarzowi i on wtedy będzie wiedział, co dalej ma z tym fantem zrobić. Czy należy dziecku podać jakieś określone leki, choćby przeciwgorączkowe, czy jakieś okłady zalecić? No tutaj powiedzmy, że jest kwestia już decyzji lekarza, natomiast w sytuacji, gdyby takie objawy się przedłużały, no to wtedy też ponownie kontaktujemy się z lekarzem i lekarz decyduje, jak ten problem rozwiązać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, z którą rozmawiał Kuba Witkowski. Panie profesorze, my w jakikolwiek sposób uodporniliśmy się na medyczne fake newsy, na przykład na temat szczepionek? Nie sądzę. Myślę, że jako społeczeństwo wręcz przeciwnie. To niestety liczba nieszczepionych dzieci wzrasta, liczba dorosłych, którzy negują sensowność szczepień, wzrasta, więc to nawet nie jest kwestia uodpornienia, tylko wręcz przeciwnie, antyszczepionkowcy ciągle są w natarciu. A jaka jest główna treść medycznych fake newsów? No tak jak powiedziałem, właśnie przede wszystkim to, że szczepionki szkodzą, że mogą wywoływać najróżniejsze choroby, że osłabiają organizm, a wrócę do tego case'u Wakefielda i jego odkrycia rzekomego o tym, że szczepienie MMR skojarzone odra, świnka, różyczka może wywoływać autyzm, bo to jednak trzeba bardzo jednoznacznie wyjaśnić, korzystając z okazji naszej rozmowy. Otóż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Wakefield oszukiwał, że Wakefield fabrykował wyniki. Ten artykuł został wycofany z czasopisma jako nierzetelny, fałszywy, nieprawdziwy. I muszę powiedzieć, że ruch antyszczepionkowy pozwolił coś udowodnić. To jest pewien paradoks, ale przyczynił się nauce. Mianowicie to, żeby sprawdzić, jaki procent dzieci szczepionych tą szczepionką skojarzoną odra, świnka, różyczka zapada na autyzm, wykazuje objawy autyzmu po kilku miesiącach. miesiącach i sprawdzić, jaki odsetek dzieci nieszczepionych będzie wykazywał po kilku miesiącach od tego okresu szczepień, a więc powiedzmy w 15-18 miesiącu swojego życia, objawy spektrum autyzmu. I dopóki szczepienia były powszechne, to nie można było tego sprawdzić, bo po prostu populacja dzieci niezaszczepionych była za mała, żeby to wyłapać. Natomiast od dłuższego czasu niestety populacja dzieci nieszczepionych jest na tyle rośnie duża. Rośnie z roku na rok. W dodatku rośnie z roku na rok, tak, że można to dokładnie obliczyć. I bardzo rzetelne badania naukowe pokazują, że odsetek dzieci, u których stwierdza się spektrum autyzmu, jest dokładnie taki sam wśród dzieci zaszczepionych i wśród dzieci niezaszczepionych. I to jest jednoznaczny dowód na to, że nie ma żadnego związku między szczepieniem dzieci tą szczepionką skojarzoną odra, świnka, różyczka, a prawdopodobieństwem, że dziecko zapadnie na autyzm. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest takie łatwe uwierzenie, że pieniądz może ludzi zaślepiać. I w związku z tym na bardzo podatny grunt trafia teza, że szczepionki są właściwie produkowane przez wielkie korporacje farmaceutyczne, które zarabiają na tym gigantyczne pieniądze i w związku z tym te korporacje nie będą skłonne się przyznać, że szczepionki są niepotrzebne i produkują propagandę, że szczepionki to jest dobrodziejstwo. Zyski przemysłu farmaceutycznego ze szczepionek to jest naprawdę 1%, 2% w zależności od źródeł, na które trafimy. No, wyjątkiem tutaj muszę być uczciwy, była kwestia ostatniej epidemii COVID-19, bo wtedy szczepionki nagle stały się bardzo, bardzo potrzebne dla całego świata i wtedy te zyski były rzeczywiście większe. No, ale wszyscy czekaliśmy z utęsknieniem na te szczepionki właśnie z dnia na dzień, bo ich przecież ich brakowało, ale myśli pan, panie profesorze, że tak, przepraszam, wejdę w słowo, że to może być sposób na zarabianie pieniędzy, celowa polaryzacja na przykład społeczeństwa mająca przynieść zyski, choćby te, no nie materiały, ale też polityczne? Polityczne, tak. Ja myślę, że mamy do czynienia z sytuacją, w której propaganda rosyjska robi wszystko, żeby podzielić polskie społeczeństwo, żebyśmy mieli w ważnych sprawach odmienne zdanie co do na przykład przynależności Polski do Unii Europejskiej, co do szczepionek i właściwie wszystkich ważnych kwestii, które tylko da się wymyślić, wygenerować. Jakie są najbardziej absurdalne fake newsy na tematy medyczne, choćby na temat szczepionek? O tym powiemy państwu za chwilę. Proszę zostać z nami. Papierowy przymierza. News albo fake news. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Panie profesorze, to wrócę do tej myśli sprzed chwili. Jakie są te najczęstsze mity, czy wręcz, przepraszam bardzo, ale głupoty, jakie pan profesor słyszał na temat choćby szczepionek? Chyba najgłupszą rzeczą, którą słyszę, jeśli chodzi o szczepionki, to są dowody na to, że szczepionki mogą zrobić coś złego człowiekowi. A więc na przykład, że ktoś zaszczepił się i z tego powodu umarł po 5 dniach. Otóż problem polega na tym, że ludzie umierają niezależnie od tego, czy się szczepią, czy nie, dokładnie tak. Ale na czym polega problem? Pewnie słyszeliście państwo jakieś takie sensacje typu gdzieś stanął zegar ścienny komuś w mieszkaniu i po 2 dniach okazało się, że w tym samym dniu umarł stryj w Ameryce. Być może właśnie o tej godzinie, którą wskazał zegar. W dodatku mniej więcej tak. O tej godzinie, tak, na której zegar się zatrzymał. Otóż ludzie wtedy natychmiast myślą o tym, że coś było przyczyną czegoś, a więc to nie jest tak naprawdę przypadek, że tak się stało. Tylko zauważmy, że ludzie nie biorą pod uwagę tego, że wcześniej w ich życiu docierały informacje o śmierci różnych członków rodziny i zegar nie stawał. Nie biorą pod uwagę tego, że wielokrotnie zegar stawał i nikt z rodziny nie umarł. A więc tak naprawdę koncentrujemy się na tym, co pasuje do naszej tezy. Jest taka historia o pewnym starożytnym Greku, który nie wierzył w istnienie bogów. I aby udowodnić mu, że bogowie istnieją, zaprowadzono go do świątyni i pokazano mu woda zostawione przez ludzi, którzy w czasie sztormu modlili się do bogów, będąc na morzu, na łodziach i ocaleli. Na co ów Grek zastanowił się chwilę i powiedział, a czy macie tu wota tych, którzy się modlili i zginęli? No oczywiście takich rzeczy być nie mogło, ale jest to ilustracja tego, że ludzie mają tendencję do koncentrowania się na tym, co pasuje do ich hipotezy i kompletnego ignorowania tych przypadków, które do tej hipotezy nie pasują. A więc na przykład sytuacja, w której ktoś się zaszczepił na COVID i umarł, doskonale pasuje do jakiejś tezy. To wpisuje się w tą narrację. Idealnie, prawda? Natomiast abstrahuje się od sytuacji, w której ludzie umierali niezaszczepieni i zaszczepieni nie umierali. A więc tylko to, co pasuje idealnie do tezy. Co więcej, do ludzi bardziej przemawia konkretna sytuacja. Jakieś dziecko się na coś zaszczepiło i potem zachorowało na coś innego, a więc ta szczepionka być może pomaga na coś, ale przeszkadza w innych obszarach zdrowia, niż dane medyczne, niż oficjalne liczby. Liczby są trudne do zrozumienia, do przetworzenia, do myślenia w kategoriach pewnych prawidłowości statystycznych. A konkretny przypadek, moja ciotka miała znajomą, której córka zaszczepiła się i zachorowała, to jest coś, co do ludzi bardzo mocno przemawia. A to pole do powstawania fake newsów idealne. Jedną z instytucji, która z dezinformacją medyczną i zdrowotną oko w oko staje na co dzień, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, czyli Sanepid. Oto z jakimi przejawami tego zjawiska, z jakimi manipulacjami i kłamstwami urzędnicy się mierzą, szefa GIS-u, doktora Pawła Grzesiowskiego, pytał Kuba Witkowski. Dużo mówi się ostatnio o muchomorach czerwonych, które są wykorzystywane do różnego rodzaju nalewek, wcierek, jako substancje psychoaktywne. Internet tonie w poradach, co można zrobić z takim muchomorem czerwonym i to jest typowy przykład dezinformacji, prawda? Dezinformacja nie tylko polega na tym, że się fałszuje informacje, ale również polega na tym, że się sugeruje coś, czego nie ma. Czyli dezinformacja to jest każdy rodzaj informacji, który wprowadza w błąd. I rzeczywistym zjawiskiem, o którym mówimy, jest wykorzystanie substancji psychoaktywnych, które są zawarte w muchomorze czerwonym do różnych innych celów. Na przykład do tego, że poprawiają stan mięśni, stawów, że są nagle odkryciem terapeutycznym w bólach głowy. To są wszystko niepotwierdzone, nieoparte na badaniach naukowych informacje, które właśnie mają tak naprawdę napędzić klientów, bo o to tu głównie chodzi. Chodzi o to, aby sprzedawały się produkty z muchomorem czerwonym, a ponieważ jest na nie moda w tej chwili, bo padło hasło, że są to produkty, które mogą poprawiać nastrój, bo będą działały psychoaktywnie i to jest podprogowy przekaz. przekaz tych kolporterów. Oni chcą, żebyśmy nagle uwierzyli, że muchomor czerwony jest zdrowy, jest dobry. Dlatego go stosujmy, mimo że z dniem 7 listopada został uznany za produkt nielegalny w Polsce i nie wolno tymi produktami dzisiaj handlować. Muchomor to taki najnowszy przykład, ale czego najczęściej, jeśli mówimy o medycynie, zdrowiu, dotyczą fake newsy i dezinformacje? Ja myślę, że słowo dezinformacja jest tutaj trochę taką też złagodzoną przykrywką. Ja bym to nazywał po prostu oszustwem. Dlaczego mamy nazywać inaczej oszusta, który nas przekonuje twarzą w twarz, że sprzedaje nam jakiś produkt leczniczy, a inaczej traktujemy kogoś, kto pisze o tym na forum jakimś internetowym? To jest oszustwo i tak trzeba to traktować i powinniśmy do tego podchodzić absolutnie jednoznacznie. Jeżeli ktoś wprowadza nas w błąd i jeszcze uzyskuje w wyniku tego korzyści finansowe, bo na przykład sprzedaje nam produkt, za który my płacimy i wprowadzeni w błąd stosujemy coś, co nie działa, to jest zwykłe oszustwo. I tak to należy traktować. I czego te oszustwa dotyczą? Jakich obszarów? Ma pan taką chociaż short listę? Ja myślę, że chyba jednak na pierwszym miejscu jest suplementacja. Wszelkiego rodzaju suplementacja. Czyli sprzedaż produktów, które mają coś poprawić. Poprawić włosy, libido, wzrok, skórę. To są w tej chwili chyba największe zaangażowane w dezinformację pieniądze, ponieważ tutaj jest najłatwiej oszukać. Po prostu ktoś, kto jest niezadowolony ze swojego stanu zdrowia czy wyglądu, próbuje sobie poprawić to coś właśnie sięgając po produkty internetowe. W momencie, kiedy wchodzimy w obszary już bardzo takie szczegółowe, jak szczepienia, czy leczenie, nie wiem, cukrzycy, czy nowotworów, to już jest węższa grupa pacjentów, ale za to bardziej zdeterminowanych. Ci ludzie szukają czegoś, co może na przykład wyleczyć raka, mimo że wiedzą, że choroba jest na przykład w mocno zaawansowanym stadium. A więc to są sytuacje, które moim zdaniem jeszcze dodatkowo są etycznie nieakceptowalne, że ktoś prawdziwie chorych ludzi oszukuje, wprowadzając ich w błąd, że jakiś produkt działa, czy ma zmniejszać ryzyko nowotworu, czy wręcz leczy raka. Taka lista najbardziej, bym powiedział, atrakcyjnych fake newsów, to przede wszystkim lista tych produktów, które się najlepiej sprzedają, więc to się zmienia w czasie. Akurat szczepionki nie są popularnym tematem, bo przecież szczepionek nie lubimy, mówiąc, antyszczepionkowcy próbują wmówić nam, że szczepionki są szkodliwe i właściwie nie ma alternatywy, tak? Szczepionka nie ma jakiegoś suplementu, który miałby ją zastąpić. Raczej mówi się o medycynie holistycznej, o tego rodzaju jakichś akcjach, które miałyby już wyciągnąć w ogóle pacjenta z tego normalnego nurtu medycznego do takiej, bym powiedział, altmedu, czyli do czegoś, co nie jest medycyną. Ale jeśli chodzi o sztandarowy temat, który jest przez fake newsy podkreślony, to są wszelkiego rodzaju metody wspomagania naszego organizmu. Wspomagam koncentrację, wspomagam wzrok, wspomagam potencję i tak dalej. To są te obszary, w których najwięcej jest oszustw i trzeba sobie zdawać sprawę, że ponad 95% produktów nabywanych w internecie to są fałszywki, to są produkty niesprawdzone o często bardzo złej jakości i w związku z tym mogą być również groźne dla zdrowia i życia. Dlaczego ludzie ulegają fake newsom w zakresie zdrowia, medycyny? Dlaczego ulegają dezinformacji? Dlaczego wierzą w różne niesprawdzone teorie? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie ma jednej grupy ludzi, że ludzie są podzieleni. Są tacy, którzy w to wierzą, są tacy, którzy są sceptyczni, a są tacy, którzy to ewidentnie odrzucają. Więc ja bym też nie uogólniał. Są po prostu pewne osoby, które są podatne na ryzykowne zachowania. Ktoś mógłby zapytać, no, dlaczego ktoś nie zapina pasów w samochodzie? No to nie jest pytanie o to, czy pasy szkodzą, czy nie szkodzą. To jest pewne podejście do życia, mniej lub bardziej ryzykowne. Ktoś, kto lubi ryzykować, korzysta również z niesprawdzonych różnego rodzaju informacji, szeroko pojętych informacji, w tym również dezinformacji na temat zdrowia. Więc ktoś, kto nie ma wyczucia tej sytuacji, czyli nie ma tej wiedzy również o tym, że to jest ryzyko, to jest osoba, która będzie łatwiej sięgać po takie produkty. Ale mamy też całą grupę ludzi lękowych, takich, gdzie wykorzystuje się ich strach. Na przykład przed chorobą, strach przed egzaminem, kompromitacją jakąś i tak dalej. I takie osoby też są wykorzystywane, bo te lęki bardzo często prowadzą do podejmowania właśnie no, złych decyzji. Na przykład właśnie związanych z kupieniem czegoś, co ma ten lęk nam złagodzić. A więc te osoby, które mają takie trochę podejście do świata, do siebie też lękowe, są dosyć podatne na różnego rodzaju teorie spiskowe, na jakieś takie wymysły właśnie, że tu medycyna klasyczna już ci nie pomoże, spróbuj coś alternatywnego, my ci to damy. Mówił dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, z którym rozmawiał Kuba Witkowski. Panie profesorze, jakie konkretnie tematy w tym zakresie, mówimy, medycyna, zdrowie, są szczególnie niebezpieczne? Tu padło lek na raka, suplementy czy muchomory. ten indeks niebezpiecznych rzeczy, on się dynamicznie zmienia, bo tak jak słusznie pan doktor Grzesiowski pokazał, na przykład te muchomory to jest wymysł ostatniego czasu, który się bardzo dynamicznie upowszechnił. Na pewno niebezpieczne są wszelkie fake newsy, czy też właśnie mówienie nieprawdy, które mówią odejść od medycyny. Klasyczna medycyna oparta jest na kłamstwie. Klasyczna medycyna jest niepotrzebna. My cię wyleczymy naszymi metodami. I tutaj właśnie są proponowane najróżniejsze tabletki czy inne działania. To jest szczególnie szkodliwe, bo pacjent traci możliwości wyleczenia. Natomiast mniej szkodliwe mimo wszystko są te oszustwa, które mówią ludziom o tym, że nie rezygnuj z lekarza, ale oprócz tego połykaj nasze suplementy diety, bo one będą wspomagać leczenie. Jeśli one nie są szkodliwe, jeśli to jest czyste placebo i tam nic nie ma szkodliwego. Bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest. To tak naprawdę szkodliwość społeczna tego jest ograniczona do kwestii finansowych. To znaczy ktoś nabiera ludzi i zarabia w ten sposób pieniądze, no ale nie pogarsza ich stanu zdrowia, nie pogarsza ich możliwości wyleczenia się, bo nie namawia ich do tego, żeby zrezygnowali z kontaktów z lekarzem i konwencjonalnego leczenia. A nawet widziałem takie oszustwa, gdzie namawia się ludzi do kupowania różnych tabletek, gdzie wręcz się mówi, że koniecznie musi to być równoległe do normalnego leczenia przez konwencjonalną służbę zdrowia. A jaki jest cel fałszywych przekazów dotyczących naszego zdrowia? O tym powiemy za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. Fake news. Przypomnę, z nami profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. Panie profesorze, takie fake newsy medyczne dotyczące naszego zdrowia mają, no już tak mówiąc wprost, uderzyć w wiarygodność nauki jako takiej i samych naukowców? Często nie jest to bezpośrednim celem. Gdy rozpoczęliśmy naszą rozmowę od doktora Wakefielda, to tak naprawdę był to jego egotyzm. On chciał być sławny, on chciał być na ustach wszystkich jako odkrywca czegoś przełomowego w medycynie i dlatego dopuścił się fałszerstwa. A bardzo często jest to prosty motyw finansowy, gdzie mamy do czynienia z bardzo prostą manipulacją internetową, gdzie oprócz informacji, że połykanie jakichś tabletek spowoduje na przykład pozbycie się pasożytów, których jest strasznie dużo w różnych miejscach naszego organizmu i one nas podtruwają, a po miesięcznej terapii takimi tabletkami one znikną, to tutaj głównie, być może wyłącznie chodzi o wyłudzenie pieniędzy. To jest oparte na tak naprawdę dwóch bardzo prostych mechanizmach psychologicznych, manipulacyjnych, oparte na tak zwanej regule niedostępności najczęściej, a więc mówi się, że na przykład takie tabletki kosztują 300 zł, ale w tej chwili, jeśli się zdecydujesz w ciągu najbliższych 15 minut, to zapłacisz tylko 100 zł. No więc ludzie, węsząc niewiarygodną okazję i nie chcąc jej stracić, będą podatni na tego typu prosty chwyt manipulacyjny i część ludzi natychmiast tabletki zamówi. To już mniej zastanawiając się, czy są potrzebne, czy nie, prawda? Kompletnie. No tak, no jest okazja po prostu, a właśnie na przykład pasożytów się mogę pozbyć. Tak. Nie wiem, czy mam, ale pewnie mam, skoro ludzie mają, a nie wiedzą. Mhm. No a druga sprawa, bardzo często w internecie mamy wpisy rzekomych osób, które rzekomo kupiły takie właśnie środki i jest pełen entuzjazm wyrażany przez ludzi. Zażywałem przez 3 tygodnie, pomogło. Może przesadzają z tą informacją, że połykając coś można stracić w ciągu miesiąca 10 kg wagi, ale ja straciłam 8. No więc... Nic nie robiąc. Jadąc tylko połykając to samo, co się, nie ruszając się więcej. No więc właśnie, te fake newsy oparte są również na tym, że mówi się ludziom, nie musisz się męczyć. Na przykład, jeśli chcesz stracić na wadze, to nie musisz biegać, nie musisz tak naprawdę ograniczać słodyczy czy innych rzeczy wysoce kalorycznych. Wystarczy, że będziesz 2 razy dziennie połykać taką cudowną tabletkę. Tak się zastanawiam, jak zmienia się nasza świadomość, jeśli chodzi o wiedzę, no właśnie, o wiarygodność takich informacji czy przekazów, które spotykamy w mediach społecznościowych dotyczących innych zagrożeń, jak choćby wpływu smogu na nasze zdrowie. O to naszych gości pytał Kuba Witkowski. Chyba wciąż jeszcze pokutuje w społeczeństwie to przekonanie, że duże miasto, słabe powietrze, a tymczasem może się okazać, że jest wręcz odwrotnie, że taka sucha Beskidzka, Nowy Targ oferuje dużo gorsze warunki do rozwoju takim dzieciom i nie tylko, tak, niż na przykład taka Warszawa. Zdecydowanie tak. Widzimy na mapie Polski zielone plamy i tutaj z przyjemnością obserwuję Kraków, który odrobił lekcję antysmogową i uchwały antysmogowe, które spowodowały, że nagle w Krakowie to powietrze jest lepsze niż w tym wianuszku dookoła Krakowa. Doktor Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Podobnie jest w Warszawie. Miejscowości takie jak Otwock, Grodzisk, Legionowo, to są miejsca, gdzie zdecydowanie jest więcej zanieczyszczeń powietrza, szczególnie pyłu zawieszonego czy węglowodorów aromatycznych, niż w centrum miasta. Natomiast patrząc sobie na konsekwencje zdrowotne, to osobiście to badałem wraz ze swoim zespołem, gdzie porównaliśmy dzieci. To były szkoły podstawowe, gdzie zebraliśmy ankiety, wykonaliśmy badanie spirometryczne i co się okazało? Dzieci, które tak naprawdę nie różniły się co do wieku, płci, wzrostu, a różniły się pod względem ekspozycji całożyciowej na zanieczyszczone powietrze, gdzie w Zabrzu było 3-krotnie wyższe niż w Gdyni, miały o 200 ml mniejsze płuca. Tak samo rozwinięty człowiek, a 200 ml mniejsze płuca. Czyli to jest pojemność życiowa, czyli warunkuje, jak długo będziemy żyli. Czyli te dzieci w Zabrzu będą żyły krócej. Jeśli chodzi o wiedzę na temat wpływu smogu na zdrowie, my wiemy dużo więcej niż wiedzieliśmy dekadę czy wiele lat wcześniej, prawda? Tak, to prawda. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Rzeczywiście ilość materiałów, badań medycznych rośnie wykładniczo. Eksperci od zdrowia mówią o tym, nawet słyszałem takie sygnały, w których zastanawiano się, czy to jest sens wydawać pieniądze na kolejne badania, które potwierdzają, że zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie, ponieważ jest to już tak dobrze przebadany temat, że nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Te nowe badania, które się pojawiają, jedynie rozwijają pokazują nowe czynniki, które wpływają na nasze zdrowie. Ostatnio były informacje o autyzmie, informacje o cukrzycy, o innych chorobach tego typu, o których wcześniej nie myśleliśmy, że mogą mieć związek z zanieczyszczeniem powietrza. W życiu płodowym jesteśmy poprzez to, że mamy są narażone na zanieczyszczenie powietrza, bodźcowani, czy pyłem zawieszonym, czy węglowodorami aromatycznymi. I to już zmienia sytuację po urodzeniu. Rodzą się mniejsze dzieci, o mniejszej masie urodzeniowej, ze skłonnością do alergii, do astmy, do częstych infekcji. Co więcej, w wieku szkolnym o mniejszym IQ. Czyli to się zaczyna w łonie mamy. Później, jak już dziecko jest na świecie, permanentne bodźcowanie pyłem zawieszonym, tlenkami azotu, siarki i węglowodorami aromatycznymi sprzyja rozwojowi alergii. Także stąd też epidemia alergii w społeczeństwie polskim, epidemia astmy, bo te czynniki drażniące, my mówimy smog, ale to jest cały miks substancji toksycznych. Wnika do nosa, stymulując rozwój przewlekłego zapalenia. Wnika do układu oddechowego i na to zapalenie wchodzi pyłek. Alergen, bezpieczna substancja dla osoby nieuczulonej. Natomiast zanieczyszczenia powietrza przestrajają immunologicznie płuca. Czy smog i konsekwencje wynikające z zanieczyszczenia powietrza są również obiektem dezinformacji, jakichś fake newsów, nieprawd, półprawd, kłamstw czy manipulacji? Jeśli chodzi o to zanieczyszczenie zimowe, takie jesienno-zimowe, czyli z sezonu grzewczego, tutaj wydaje mi się, że już nie, że raczej już wiemy, o co chodzi i nikt nie próbuje zmieniać tej narracji, próbując ją obrócić w jakiś dziwny sposób. Natomiast jeżeli patrzymy na zanieczyszczenie powietrza, to transportowe, czyli wynikające z obecności silników spalinowych, czyli głównie w dużych miejscowościach, czyli pyły zawieszone czy tlenki azotu emitowane przez silniki spalinowe, to tutaj mamy wciąż otwarte pole walki. Słyszymy informacje mniejszej lub gorszej jakości, które próbują jakoś twierdzić, że to przecież nie samochody zanieczyszczają powietrze, a kopciuchy. Próbują ustawiać, pokazywać pomiary jakości powietrza dokonywane w Polsce, w miastach, jako nierzetelne i tak dalej. Także jeśli chodzi o samochody i smog transportowy, to widzimy duże jeszcze tutaj pole do nadużyć. Z naszymi gośćmi o zmianie naszej świadomości na odbieranie dezinformacji dotyczących zagrożeń naszego zdrowia rozmawiał Kuba Witkowski. Panie profesorze, ale czy dezinformacja jest naszą nową chorobą cywilizacyjną? Nie, no ja myślę, że z dezinformacją mieliśmy do czynienia tak naprawdę już w starożytności. Być może nawet ludzie pierwotni stosowali dezinformację. Choć tego tak nie nazywali. Chociaż nie tego tak nie nazywali. Z całą pewnością rozwój technologii, z całą pewnością rozwój internetu spowodował zupełnie nową jakość, bo rozprzestrzenianie się tych informacji w tej chwili jest gwałtowne. To jest sytuacja, w której w ciągu kilku godzin kilka milionów ludzi może dostać jakąś fałszywą informację. To jest na pewno nowość. Co nam pozostaje? Ufać nauce i nie wierzyć w fake newsy? No, łatwo powiedzieć. Trochę więcej nawet nam pozostaje. Mianowicie na pewno musimy ufać nauce, ale przecież Wakefield, którego po raz kolejny się powołuje, to też był człowiek ze świata nauki, więc nawet jeśli czytamy jakąś informację, która z całą pewnością jest informacją naukową, to warto ją zweryfikować w innych źródłach, a więc starajmy się nie ufać tak naprawdę w pełni pojedynczemu źródłu informacji, zawsze weryfikujmy tę informację w alternatywnych źródłach, to po pierwsze. Po drugie, jesteśmy narażeni na coś bardzo specyficznego, coś, co odkrył taki amerykański psycholog Hovland bardzo przypadkowo, bezpośrednio po II wojnie światowej. Otóż on się właśnie zajmował tym, na ile wiarygodność źródła informacji wpływa na recepcję tej informacji, na wzięcie tej informacji pod uwagę. I robił takie eksperymenty, w którym ludzie czytali ten sam artykuł. Dotyczył on na przykład takiego pomysłu, żeby wprowadzić recepty na aspirynę, bo Amerykanie się rzucili na aspirynę i przedawkowują aspirynę. Tak. I ludzie czytali ten artykuł, ale niektórzy, to było odpowiednio spreparowane, byli przekonani, że jest to artykuł, który się ukazał w piśmie Cosmopolitan, a inni byli przekonani, że ukazał się w Lancecie. Lancet to prestiżowe brytyjskie czasopismo medyczne. No i oczywiście, gdy bezpośrednio po tym pytano ludzi, na ile zgadzają się z tym, że wprowadzenie recept byłoby sensowne, to ci, którzy byli przekonani, że czytają ten artykuł w Lancecie, byli o tym bardziej przeświadczeni niż ci, którzy taki sam artykuł przeczytali, ale ukazał się on rzekomo w Kosmopolitanie. To dość oczywiste. Tyle, że badano różne grupy ludzi i w jednym przypadku laborant zapomniał dokonać tego pomiaru na końcu i odkryto to w papierach i zaproszono tych ludzi jeszcze raz po kilku tygodniach. I nie przypominano im, gdzie ten artykuł był, który czytali, tylko po prostu zmierzono im postawy wobec pomysłu wprowadzenia recept na aspirynę. I okazało się, że nie ma różnicy między jedną i drugą grupą. Czyli jest tak, że bezpośrednio po przeczytaniu jakiegoś artykułu z jakiegoś zupełnie niewiarygodnego źródła, możemy wzruszyć ramionami i powiedzieć, to podejrzane, albo to kompletna bzdura, bo źródło jest niewiarygodne, ale po kilku tygodniach nie pamiętamy już źródła, a pamiętamy samą treść informacji, bo to jest tak, że łatwiej zapominamy, skąd czegoś się dowiadujemy, niż samej wiadomości, którą pamiętamy. Ktoś nam na przykład opowiada plotkę, jakąś niekoniecznie związaną ze zdrowiem. To może być towarzyska plotka. My tę plotkę przekazujemy po dwóch, trzech dniach komuś innemu. Ten ktoś nas pyta, skąd to wiesz, a my mówimy, no nie pamiętam. Ktoś mi mówił chyba w pracy, ale chyba. Nie pamiętamy źródła. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. News albo fake news. Renata Szewczak, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Dziękujemy słuchaczom programu trzeciego, a więcej cała nasza rozmowa w podcastach Trójki. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.